cukier. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwrotna rozsiastrzenie ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 10:00. Na zegarach 10:00. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. 16 listopada. Współtwórca skoku stulecia w rękach policji to ostatnia osoba, której poszukiwano. Komisja weryfikacyjna zbada zwrot w budynku Przychorzej w Warszawie. Posiedzenie powinno właśnie się rozpoczynać. W Jasionce o gospodarce będą dyskutować naukowcy, politycy i przedsiębiorcy. Zatrzymano współtwórcę tak zwanego skoku stulecia, Grzegorza Eł. O szczegółach zatrzymania mówi podkomisarz Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. To była ostatnia osoba, którą policjanci chcieli zatrzymać. To zatrzymanie było możliwe dzięki temu, że policjanci z zespołu poszukiwań celowych tutaj z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zajęli się tą sprawą. Oni zbierali wszystkie informacje na temat tego poszukiwanego, przekazywali je następnie policjantom z Centralnego Biura Śledczego Policji w Przemyślu, a ci skontaktowali się już bezpośrednio właśnie z funkcjonariuszami z Ukrainy. No i te informacje pozwoliły na zatrzymanie poszukiwanego mężczyzny w dniu wczorajszym. A przypomnijmy, do skoku stulecia doszło 10 lipca 2015 roku w Swarzędzu koło Poznania. Podczas transportowania pieniędzy do bankomatów i placówek banku PKO jeden z konwojentów odjechał z pieniędzmi, zostawiając kolegów. Okazało się, że zaginęło ponad 8 milionów złotych. Komisja weryfikacyjna, która właśnie powinna rozpoczynać posiedzenie, zbada zwrot stołecznego budynku Przychorzej 23/25/25/25a. Jako świadków wezwano mieszkańców nieruchomości, byłego kierownika działu nieruchomości kretowych w Biurze Gospodarki Nieruchomościami, referenta, prawniczkę Urzędu Miasta. Przypomnijmy, że prawa do połowy Chorzej za grosze kupił antykwariusz i handlarz roszczeń Marek M. i usunął lokatorów. Rzecznik rządu Rafał Bochenek uważa, że politycy PO swoimi działaniami poniżają i upokarzają Polskę na arenie międzynarodowej. Odniósł się do wczorajszej rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie praworządności naszego kraju. Jego zdaniem dokument jest oparty na kłamstwie. To jest pierwsza historyczna sytuacja, żeby politycy reprezentujący określony kraj podejmowali się głosowania, w którym popierają tego typu rozwiązania skierowane przeciwko swojemu własnemu narodowi, swojemu własnemu państwu, które reprezentują. Za przyjęciem rezolucji głosowało 6 europosłów Platformy Obywatelskiej. Swój głos oddali Danuta Jazłowiecka, Danuta Hibner, Barbara Kudrycka, Julia Pitera, Róża Thun i Michał Boni. Od głosu wstrzymało się 12 eurodeputowanych PO, w tym m.in. Jerzy Buzek, Adam Szeinfeld. Głosowanie zbojkotowali eurodeputowani PSL-u. Od głosu wstrzymali się europosłowie SLD. Przeciw byli wszyscy europosłowie PiS. Europosłowie w przyjętej wczoraj rezolucji wezwali polskie władze, by potępiły, jak napisano, ksenofobiczny i faszystowski marsz. Chodzi o Marsz Niepodległości, który odbył się 11 listopada w stolicy. Ten temat pojawił się też wczoraj podczas debaty w Parlamencie Europejskim, a ze Strasburga Beata Pomecka. Europosłowie zwrócili się do polskich władz o podjęcie szybkich działań w związku z marszem. Do niego odniósł się też podczas debaty szef liberałów Guy Verhofstadt. 60 tysięcy faszystów maszerowało ulicami Warszawy, neonazistów. Odbyło się to 300 kilometrów od obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. To nie powinno nigdy wydarzyć się w Europie. Na te słowa zareagował Marek Jurek. Proszę prezydium naszego parlamentu o zajęcie się jego wypowiedziami. Ten język nienawiści musi się wreszcie skończyć. Do Marszu Niepodległości odniósł się też podczas debaty wiceszef komisji Franz Timmermans, który przestrzegał przed nacjonalizmem. Mówił, że jest cienka granica między dumnym patriotyzmem, a czymś, co nazwałby straszliwym nacjonalizmem. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Ponad 80 paneli dyskusyjnych, kilkuset mówców i około 3000 zaproszonych gości. W Jasionce koło Rzeszowa za godzinę rozpocznie się Kongres 590. Przez 2 dni o gospodarce będą dyskutować naukowcy, politycy i przedsiębiorcy. A więcej o planowanych debatach Karol Surówka. Kongres bierze swoją nazwę od pierwszych 3 cyfr kodów kreskowych znajdujących się na polskich produktach. I właśnie produktom, rozwiązaniom i innowacjom Made in Poland poświęcona będzie duża część wystąpień. Uczestnicy poruszą też tematy związane z infrastrukturą, podatkami czy nowoczesnymi technologiami finansowymi. Tematy zaplanowanych paneli dyskusyjnych to m.in. polskie technologie obronne, przyszłość rynku kolejowego w Polsce czy też zamówienia publiczne, czy muszą być takie drogie i czasochłonne. Sporo będzie się również działo poza salami dyskusyjnymi. Podpisanych zostanie kilka dużych umów, m.in. list intencyjny o współpracy między Ursusem a Grupą Azoty. W

koncert w domu, koncert Męskie Granie 2017 będzie mógł mieć pan Tomasz z Wałbrzycha i pani Halinka ze Szczecina. Gratulujemy, wysyłamy. Kwadrans po 10:00, teraz czas na... Dzieci wiedzą lepiej. Które przepytuje Katarzyna Stoparczyk. O czym będziemy rozmawiać? Proszę? O czym będziemy rozmawiać? Wiecie, o czym bym chciała porozmawiać dzisiaj? A właśnie, że nie wiemy. O złości? Dobry temat. Może być? Tak. Co to jest złość? To jest taka wściekłość. Małpy są wściekłe. Najgroźniejsza małpa to jest gol. Powiem ci jedną tajemnicę. Mój tatuś też tak umie. Po prostu ja jestem zawsze z tatą ściekwięty. A co to znaczy zrobić komuś coś na złość? Ja. Olaf kiedyś nam robił na złość, jak byliśmy mali. Popychał kogoś, na przykład mnie popchnął. Byłam cały popchnięty. Dobrze się wyprowadził. I też Agatka. Wcale nie miła jest dla mnie. Właściwie to źli ludzie, co robią coś złego, to mogą przyjechać policjanci i ukarać, a jak przemyślą, to wtedy już może wypuszczą. Nie, bo posłuchaj mnie, Amelka, złodziei nigdy się nie wypuszczą. Oni mogą się zezłościć, nie zrób tego błędu, bo jak wypuścisz ich, to oni mogą nawet ciebie okraść, a chyba nie chciałaśby tego. Po co to powiedziałaś, skoro ja to wiedziałem 3 lata temu, to wiedziałem. Amelka, ile ty masz lat? 4. 4 tak mało? Kobieto, chyba jeszcze musisz dużo urosnąć. A ja mam 4 lata i 5 miesięcy. Kiedy będziesz miał urodziny? W zimie. Ja też mam zimę. O, chyba nie przyjdę do ciebie. Dlaczego? Bo przecież ja też mam w zimę. No to chyba ja innych dzieci zaproszę. Chyba innych. A co to znaczy, że ktoś zzieleniał ze złości? Mój tata jest taki zielony cały. Jeszcze czerwienieje, jak tęcza. Tak, ja też jestem wścieklięta, o tak. Aż tak? Bo się udusi. Ale ty tak nie umiesz, bo ja już to robiłam bardzo często. To była kalata. Wiesz, to coś z kalata? Nie wiem. Jakby zdałaś kalatę, to by mogłaś powalczyć, ale nie znasz. Jesteś dziewczynką, a dziewczynki nie umią walczyć. Nigdy, bo mają sukienki. Ale naprawdę, nie żartuję. Naprawdę. To jest bardzo poważna sprawa. No dyskutowałabym, że dziewczynki nie potrafią walczyć, dlatego że mają sukienki. Dziś to raczej przynajmniej na początku tej rozmowy dzieci przepytywały Kasię Stoparczyk. I jeszcze zaproszenie jedno od niej właśnie do audycji Myśl Dziecka 357, która w najbliższą sobotę po 6:00 raniutko bardzo i gościem Katarzyny Stoparczyk będzie znakomity aktor Krzysztof Gosztyła. Ja chciałbym kiedyś mieć takiego jaguara, jakim w latach 50. jeździła brytyjska policja. On był taki okrąglasty, brąz, ale taki miodowy. Miodowy i metaliczny. O marzeniach, miodowym jaguarze i nie tylko. W sobotę po 6:00 w audycji Myśli Dziecka 357. To Trójka, 19:19. Do południa. Jakiś czas temu dotarła do mnie książka Slow Life z widokiem na Śnieżkę, czyli Polna Zdrój. To nietypowa książka kucharska, bardziej chyba opowieść o tym, jak zmienić swoje życie o 180 stopni, no i być z tego bardzo zadowolonym. Za chwilę o nowym, dobrym życiu porozmawiam z autorką Zmiany i książki, Magdą Trojanowską. Get you back in my bed, oh, oh, oh, oh. Tell me you're crazy, tell me you're scared, tell me you still love what you had, oh, oh, oh. When this time all seems to care about, and the hard rain dark times pouring down, when it's all been said and done, no one can save me. still care about, and the heartbreak heart does pour on down. When it's all been said and done, no one can save me. Oh, let me witness, hit me now. Magda Trojanowska jest w dopołudniowym studiu już. Bardzo się cieszę, że pani do nas przyjechała. Dzień dobry. Dzień dobry. Jedna druga, jedna czwarta Polnej Zdroju. Jak mam powiedzieć o pani? Jedna nasta? No teraz już nasta. Teraz już nasta. Mhm. Tyle osób tworzy to miejsce. Zacznijmy od opowieści. Co to za miejsce? Polna Zdrój. Nazwa brzmi pięknie. Polna Zdrój to jest siedlisko, które znajduje się na Dolnym Śląsku, które przyjmuje gości. Mm-hmm. I gościć potrafi bardzo dobrze. Mamy tylko 4 pokoiki. Od tych 4 pokoi przyjeżdżają bardzo często 4 różne rodziny. I te rodziny w 90% się zaprzyjaźniają. I to, co jest najmilsze, to jest to, że te rodziny potrafią się spotykać w innych miejscach, w tym samym zestawie, albo wręcz u siebie. I te rodziny wysyłają mi, nasi goście wysyłają mi MMS-a, zdjęcie, że na przykład wszyscy się spotkali w Poznaniu u tej jednej z rodzin. To są te czary chyba trochę, bo jak sobie myślę, że stworzone są najlepsze warunki do tego, żeby właśnie się zaprzyjaźnić, żeby ze sobą porozmawiać, no to gdzieś ten czar tego pierwszego spotkania przenosi się na kolejne. Jak to się stało, że państwo z Warszawy wyprowadzili się tam? To była taka dość naturalna, wydaje mi się, historia. No i bardzo banalna, czyli na skutek jakichś tragicznych przeżyć postanowiliśmy coś zmienić w swoim życiu, żeby spróbować przeżyć to życie inaczej, w swoim rytmie. Uważniej. No, żeby dać sobie szansę na życie w większym komforcie. Historia wydaje się banalna i to się wydaje proste, natomiast na przestrzeni mojej pracy w Warszawie, czyli około 10 lat w korporacjach różnych, wielu moich znajomych, przyjaciół deklarowało taką chęć ucieczki kiedyś. Było takie sakramentalne, ja to na pewno kiedyś zrobię. Ale o tym się mówi. Natomiast z mojego kręgu znajomych byłam jedyną osobą, która to zrobiła. To znaczy podjęłam decyzję i to zrobiłam. Mhm. Mieliśmy to szczęście, że no ja miałam wolny zawód i na początku jeszcze finansowałam. W trakcie remontu miałam ciąg kontakt z Warszawą. Potem już na to nie było czasu i też nie było chęci już finansowania. Natomiast mój mąż jest nadal czynnie działającym architektem, a wiadomo, w tym zawodzie jakby miejsce, meldunek nie ma znaczenia. No, projektuje w całej Polsce, więc... Czyli było państwu odrobinę łatwiej. To jeszcze nawiążę do takich początków, prapoczątków. Czym jest smak i zapach dla pani? Dla mnie smak i zapach jest największym wywoływaczem wspomnień. On uwalnia, zapachy szczególnie uwalniają wspomnienia. Czym dla pani jest ten smak i zapach? Dla mnie smak to są wspomnienia. Mhm. Ja bardzo długo pamiętam smaki. Odkrywanie nowych smaków to jest największa przyjemność w życiu. I już się nie oszukuję. I wiem, że każda wycieczka, czy to jest Barcelona, czy to jest Radom, pierwszej rzeczy, której nie mogę się doczekać, to jest po prostu spróbowanie czegoś. Pójście do restauracji i zamówienie jakiegoś dania, którego nigdy w życiu nie jadłam. I wtedy uznaję, że... Wycieczka zaliczona. Że wycieczka jest zaliczona. Pytam o ten smak i zapach, bo jest pani niezwykle utalentowana w tym kierunku. To się okazało przez przypadek. Jak szukałam pracy takiej dorywczej w Poznaniu, to zgłosiłam się na rekrutację osób, które miały tworzyć nowe smaki, nowe produkty spożywcze. Zgłosiłam się tak jak 2000 pozostałych osób. Przyszliśmy dość skomplikowane testy na smak i węch. No i się okazało, że znalazłam się w pierwszej 10 osób. W kategorii smak zajęłam 1 miejsce, a w kategorii węch 2. Mhm. Przeglądając książkę, bo spotykamy się też między innymi z powodu książki, która leży przede mną, Slow Life z widokiem na Śnieżkę, czyli Polna Zdrój, To jest książka, która mi opowiada o tym trochę, jak państwo w tej Polnej sobie żyją, ale też jest to swego rodzaju książka kucharska, ale o książce jeszcze za moment. Pisze pani tam na początku, że slow life to ja miałam w korporacji, a teraz tam, w poszukiwaniu tego slow life, czyli w miejscu, w którym teraz jestem, to jest dużo więcej pracy? Ja tworzę slow life dla moich gości. I to zajmuje mi bardzo dużo czasu. Mhm. Natomiast czas to jest tylko czas. Jeżeli coś się robi z pasją, a ja to naprawdę kocham robić i lubię być zajętą osobą, więc w ten sposób te 12, 14, 16 godzin niekiedy bycia w pracy, którą się kocha, to jest dla mnie przyjemność. Chętnie dzieli się pani, tak jak sama pani powiedziała, chętnie państwo się dzielą z ludźmi, którzy przyjeżdżają, radami dla tych, którzy chcieliby zmienić swoje życie tak totalnie. To proszę się z nami też podzielić kilkoma radami. To znaczy ja bardzo zachęcam, bo naprawdę odczuwam dużą zmianę w jakości życia. Co to znaczy? No taka uważność, drobiazgi, zauważanie pór roku. To nie jest tak, że ja tego nie zauważałam, ale teraz czekam. Czekanie na pory roku, na dane miesiące. Zaczynamy rok od czosnku niedźwiedziego, już czekamy na niego. To jest taki przełom luty, marca i już wychodzą te zielone listki. Potem sok z brzozy, potem młoda pokrzywa i tak sobie czekamy. I przez to czekanie bardziej się docenia. Docenia się. Nie jemy pomidorów zimą, tak? Mhm. Czekamy na te pomidory. I to niby takie jest oczywiste. No ja na pewno bym namawiała, natomiast no, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to jest ciężka praca. Mhm. Ja to podkreślam i tak właśnie to tłumaczę moim gościom, że to musi być taka decyzja, że musimy wiedzieć, że mamy dużo siły. Jak planuje się obiad na 50 osób? Bo tak ta książka jest ułożona, ja krążę wokół książki, bo ona przepiękna leży przede mną. Proszę mi powiedzieć, jak pani wspomina pierwszy taki duży obiad. Ugotowałam za dużo. Ugotowałam za dużo. Założyłam, że, bo to było przyjęcie weselne, założyłam, że na weselach się je bardzo dużo, no bo taka jest nasza polska tradycja, ale tutaj się mile zaskoczyłam moimi gośćmi, bo faktycznie na miejsce, na zorganizowanie wesela wybierają nas bardzo świadome osoby. Mhm. I to nie są osoby, które chcą, żeby się stół uginał, żeby było na bogato, bardzo szanują jedzenie i chcą, żeby było najwyższej jakości i niedużo. To jest tak aż nietypowe. Mhm. Ale ja jakoś tak się przestraszyłam, że tylko tak mówią. No i założyłam po prostu gramaturowo za dużo. Mhm. Teraz nadal tak nie do końca ufam tym deklaracjom, ale już nie aż tak za dużo. Ile razy w państwa głowach pojawiła się myśl, wracamy? Ani razu. Ani razu naprawdę? To pozazdrocić. Są państwo szczęściarzami? To znaczy, nie wiem jak mąż, mój mąż z racji swojego zawodu, mam nadzieję, dość często ucieka z Polnej. Ale to też jest mój, wydaje mi się, przepis na bycie razem ze sobą prawie 25 lat. Mm-hmm. Mamy książki dla państwa, kilka egzemplarzy. Książki mojego gościa, pani Magdy Tojanowskiej. Książki, które są nietypową książką kulinarną, ponieważ jest to książka ułożona nie przepisami na przykład na konkretne dania, tylko na konkretne przyjęcia. Tak. Ten pomysł mi się urodził, pomogli mi w tym goście, bo najczęściej miałam zapytania już po wizycie u nas mailowe, nie o konkretny przepis, tylko pani Magdo, jak był skomponowany ten obiad? Byśmy chcieli od początku, albo czy mogłaby mi pani pomóc skomponować obiad na urodziny taty? I tak sobie pomyślałam, że nie spotkałam się z taką książką, a jako była copywriterka, no lubię wymyślać. Mówię, to może zaskoczę. To są nie tylko imieniny i urodziny, różne okazje w tej książce. Przypominam, mamy je dla państwa 22 i 7 trójek. Można do nas zadzwonić. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. No i zabulgotało się, ugotowało się to jajko, a książki Slow Life z widokiem na Śnieżkę, czyli Polna Zdrój Magdaleny Trojanowskiej, już rozdane, już ich nie ma, już oczywiście można do nas dzwonić, ale nie po książki. And I can tell that somebody sold you. We said we'd never let anyone in. We said we'd only die of lonely secrets. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different kind. You're talking to God. I thought that this would all work out after a while. Now you're saying that I'm asking for too much attention. Also, no other faith is light enough for this place. We said we'd only die of lonely secrets. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different kind of thing now. All night you're talking to God. Now can I explain? The National za nami, a za kilka minut połączymy się z Ryszardem Jaźwińskim, który jest w Bydgoszczy na festiwalu Camera Image, ale zanim chcę polecić Państwa uwadze film Cicha Noc w reżyserii Piotra Domalewskiego, który zdobył główną nagrodę na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W filmie wystąpili m.in. Tomasz Ziętek, Arkadiusz Jakubik, Agnieszka Suchora, a w roli głównej Dawid Ogrodnik, który za swoją kreację również został nagrodzony w Gdyni. No i teraz uwaga, 21 listopada o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się przedpremierowy pokaz filmu Cicha Noc, a po pokazie i tu w imieniu Ryszarda Jaźmińskiego zapraszam na specjalne wydanie Klubu Trójki z udziałem twórców i aktorów filmu Cicha Noc. Ja tak zapraszam nie bez kozery, 22 i 7 trójek, ten numer telefonu już działa, można zapisać się na listę.

bardzo młode pokolenie. Michał Dymek, dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Oczywiście znasz ten festiwal i jeździsz tu od lat, chociaż tak naprawdę studia operatorskie dopiero co za tobą. Tak, jest to bodajże 5. festiwal w mojej skromnej karierze. No, zaczęło się bardzo skromnie, a ja muszę przypomnieć, że ty jesteś operatorem filmowym bardzo już uhonorowanym, bo chociażby ten niezwykły sukces, właściwie nie masz konkurencji, na festiwalu Łodzią po Wiśle, czyli tej prezentacji etiud studenckich z Łodzi. 3 razy z rzędu nagroda za zdjęcia. Zgadza się, to prawda. Jakoś tak się poszczęściło, że miałem okazję 3 razy z rzędu zdobyć nagrodę za najlepsze zdjęcia. No ale nagrody to nie jest wszystko. Najważniejsza jest ta praca. Przypomnij te etiudy. Z kim pracowałeś? No, jakby ten szczęśliwy ciąg zaczął się od współpracy z Kasią Lesisz, poprzez współpracę z Justyną, a kończąc na... Justyną Mytnik. Tak? A kończąc na filmie adaptacja, który zrobiłem razem z Bartoszem Kruchlikiem. Tak, a wcześniej Apokalipsa Justyny Mytnik. No ale wspomniałeś na początku o filmie Taka nasza gra Katarzyny Lesisz. No i wiem, że widocznie była to bardzo dobra współpraca, bo wróciłeś do tej reżyserki. Tak, wróciłem przy okazji jej filmu dyplomowego i prawdę mówiąc też chyba ostatniego filmu, który robiłem, zdążyłem zrobić w szkole. To jest film pod tytułem Saszka, który zresztą na dniach kończyliśmy finalizować jakby ze względu na wysył filmu na festiwal. No właśnie, w tym roku masz tutaj taki komfort, że jesteś właściwie obserwatorem na festiwalu. Na szczęście z nikim się nie ścigasz, nie ma twojego filmu w konkursie. Ale właśnie powiedz, czym dla operatorów jest taki festiwal, gdzie dominuje jednak ta grupa zawodowa? No i właśnie, czy spotykasz tutaj swoich mistrzów, czy masz takich? Sztuki operatorskie oczywiście. Wydaje mi się, że mam. W tym roku akurat te konkretne osoby są nieobecne, ale no wydaje mi się, że ten festiwal przede wszystkim dla studentów, dla młodszych jakby operatorów jest super miejscem do nauki, do właśnie spotykania bardziej doświadczonych kolegów, od których można się nauczyć, z którymi można porozmawiać. A dla jakby już bardziej doświadczonych, profesjonalnych operatorów. Wydaje mi się, że to jest miejsce, gdzie może mogą bardziej jakby wyeksploatować, czy też pokazać swoje prace, spotkać ze znajomymi. To też jest bardzo ważne. No następuje cały czas taka wymiana, ale tak enigmatycznie o tych swoich mistrzach powiedziałeś. Wiemy już, że ich tu nie ma. Może chociaż jakieś jedno nazwisko, mam nadzieję, znane nam ze świata filmu. Mistrzem. Dla mnie na przykład mam parę takich osób, które jakoś na pewno wpłynęły na moją jakby profesję. I jest nim Jola Dylewska. Aha, Roger, to znamy oczywiście. Roger Dickens i Hoyte van Hoytema. Myślę, że to jest taka wspaniała trójca dla mnie. Tak, absolutnie nazwiska znane w świecie operatorskim bardzo dobrze. Jolanta Dylewska także świetnie znana z polskich filmów. Powiedz mi, jakie znaczenie ma dla was to wszystko, co się wokół tu festiwalu, spróbujmy o tym chwilkę powiedzieć, dzieje, bo przecież tu właściwie cała Opera Nowa jest wypełniona filmowym sprzętem. Czy to też ma znaczenie dla studentów, albo już absolwentów, tak jak ty, szkół filmowych? To jest zawsze ciekawe, żeby zobaczyć, co się nowego dzieje na rynku, ale ja wychodzę z takiego założenia, że sprzęt to nie wszystko. Jakby esencja leży, tkwi gdzie indziej. Ważna jest wrażliwość, dusza, tak? No tak, pomysł generalnie. No jakby pomysł można zrealizować, prawdę mówiąc, czymkolwiek. Ale czy to tak się dzieje też z twojego punktu widzenia, że ta technologia w sztuce operatorskiej postępuje równie szybko, jak i w innych dziedzinach życia, że właściwie cały czas trzeba się uczyć? Na pewno trzeba być na bieżąco. Jakby jest to jakby część skrzydła jakby marketingu, jakby przemysłu filmowego, który po prostu napędza drugą gałąź, ale no, trzeba być na bieżąco, trzeba wiedzieć, co jak działa, ale jak już wspomniałem, nie jest to jakby kluczowe. nie jest to najważniejsze. Nie jest to najważniejsze. Myślę, że bardzo dobre podejście. Mówiliśmy o etiudach filmowych, do których robiłeś zdjęcia. Powiedz, nad czym teraz pracujesz, co już skończyłeś, no bo już miałeś okazję zadebiutować jako operator filmów pełnometrażowych. Tak. Pod koniec lata skończyłem film Hura, wciąż żyjemy w reżyserii Agnieszki Polskiej, który obecnie zaczyna się montować. To film o artystach. Film o artystach, tak, którzy żyją wokół persony reżysera. Jest to historia jakby o wzajemnych relacjach w tej grupie. Takie laboratorium jakby ich relacji. Bardzo ciekawy projekt. Czekamy na premierę. Czekamy, no, a kolejny to film niezależny bardzo, tak? Tak, tak. Kolejny film zrobiony totalnie za własne pieniądze. My Friend, The Polish Girl, który kręciłem już jakiś czas temu, ale który czeka cały czas na premierę. No i biorąc pod uwagę tę liczbę nagród, które do tej pory za swoje zdjęcia zdobyłeś, no to rozumiem, jeszcze może za wcześnie, żeby zdradzać tu konkretne nazwiska, ale pewnie też wkrótce współpraca ze znanymi polskimi reżyserami. Mam taką nadzieję. I tego ci życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Króciutko na festiwalu Kamery Micz w tym roku, ale był również dzisiaj z nami w Trójce Michał Dymek, autor zdjęć do na razie wielu etiud studenckich z Łódzkiej Szkoły Filmowej. Dziękuję za spotkanie. Wczoraj spotkaliśmy się my z kolei na projekcji filmu Michaela Haneke Happy End i oczywiście tutaj takich przedpremierowych pokazów do soboty jeszcze wiele. Zapraszamy do Bydgoszczy. Bardzo dziękujemy Ryszardowi Jaźwińskiemu i zapraszamy na Kamer Image do Bydgoszczy. Nasza miłość jest słaba i głodna, nasza miłość ma lęk miłowania. Nasza miłość tak niegdyś dorodna, gdy pod niebny rydwan nas wiózł. Ta orlica, ta lwica, ta łania niedościgła, zachłanna i lotna, dziś gorącym uściskom się wzbrania. Pocałunki nie nęcą jej ust. Ratunku, ratunku, na pomoc ginącej miłości, nim zamrze w niej puls pocałunków i tętno ustanie zazdrości. Ratunku, ratunku, na pomoc ginącej miłości, nim zbraknie jej głosu i łez. S.O.S. Cztery razy na każdą minutę wysyłamy sygnał rozpaczy. Nasza miłość ma oczy zasnute, jak jeziora, gdy sytnie je lód. Może ktoś nas usłyszy, zobaczy, na zbawienny pośpiesz ratunek. Naszą miłość nakarmi, opatrzy, do szczęśliwych zawiedzie ją wrót. Ratunku, ratunku, na pomoc ginącej miłości, nim zamrze w niej puls pocałunków i tętno ustanie zazdrości.